Megyek ki most már. Kimegyek ki. Húzzál Zotit a lábad, hogy így akarsz kimenni Zotinét. Itt van a Zotikám. Kizban megszáradt, nem? Elég jó tárgat szerintem. Minden adtad el a kabátodat is. Leesett az én. Lesz ez egy ilyen nevesség. Ez olyan nagy, hogy nem lesz szárad. Hát ez gumi csizma. Ez nem, hogy egy nyacsta, hogy az rögtön még szárad. Bambam finish con i 20. Nem húzom szét a lapot a padlóba. Megy ezt a... Négyen feliratot, van még mindent, hogy viszed a szemetre. Shit! Allez. Kifelé? Atom, töröd, majd én is törni fogom. Törögest a tévét nézve. Egészség fájdult. Mindjárt fog majd. De rengeteg rossz van benne. Na, milyen sok rossz? Még kell a kín is nem sokára. Rosszakat amodat teszed. Tessék itt. Jó. Rosszakat rögtön ebbe kék. pizza. Még akar te pucolni, már rég volt én nekem. Nagyon szép nyomom. léte belédi. Ugye léti. Mész mindjárt kifelé. Lédi. Indulj csak. Te nem hoztál be fát? Ha hol az a párfaszába tétted akkor? Nem tudom, mi a Lidi nem akar enni. Hello.